10 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 marca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Adam Z. po raz trzeci oczyszczony przez sąd z zarzutu zabójstwa Ewy Tylman. Premier zwrócił się do szefa MSZ o urlopowanie wiceministra Andrzeja Szajny. Do końca lat 40. Polska może całkowicie odejść od węgla, mówi wiceministra klimatu Urszula Zielińska. Adam Z. został po raz trzeci uniewinniony w sprawie o zabójstwo Ewy Tylman. Tym razem także od zarzutu nieudzielenia pomocy. Sąd okręgowy w Poznaniu uznał, że nie ma dowodów na to, iż mógł on zabić koleżankę z pracy, gdy razem wracali ze spotkania towarzyskiego. Sędzia Andrzej Klimowicz przeprosił ojca Ewy Tylman za to, że nie udało się ustalić, co stało się z jego córką. Co nie jest może typowe w sprawach karnych, gdzie wszyscy zwracają uwagę przede wszystkim na oskarżonego. Cały skład sądowy chciałby wyrazić wyrazy współczucia dla rodziny Ewy Tylman i przekazać, że sądowi naprawdę jest przykro, że nie udało się udzielić odpowiedzi i ustalić okoliczności dotyczących przyczyn śmierci pokrzywdzonej Ewy Tylman. Wcześniej Adam Z. został dwukrotnie uniewinniony, ale sąd apelacyjny oba wyroki uchylił. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Jej ciało znaleziono kilka miesięcy później w Warcie. Premier Donald Tusk zwrócił się do szefa MSZ, by urlopował wiceministra Andrzeja Szejnę. Wcześniej polityk lewicy wydał oświadczenie, w którym przyznał, że cierpi na chorobę alkoholową. Premier Donald Tusk powiedział, że rekomenduje ministrowi spraw zagranicznych, by urlopował Andrzeja Szejnę. Poza tym, jak mówił, oczekuje pilnego wyjaśnienia sprawy w każdym aspekcie. Nie jest moim zadaniem w tej chwili rozstrzygać o zasadności tych uwag, nie powiem zarzutów, ale tych krytycznych uwag, ale prosiłbym o urlopowanie wiceministra. W mediach pojawiły się informacje, że Andrzej Szejna miał też nieprawidłowo rozliczać koszty funkcjonowania biura poselskiego oraz wyjazdy służbowe, tak zwane kilometrówki. W tej sprawie toczy się postępowanie prokuratorskie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza również, czy Szejna powinien mieć dostęp do ściśle tajnych informacji. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Broński powiedział, że ABW zweryfikuje też oświadczenie pod kątem walki z chorobą alkoholową. Informacje tajne są dosyć mocno racjonowane. Ministerstwie. Andrzej Szejna wydał oświadczenie, w którym przyznał, że cierpi na chorobę alkoholową. Zapewniał, że poddał się leczeniu i odzyskał kontrolę nad zdrowiem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Mężczyzna z Mazowsza, u którego lekarze podejrzewali błonicę, leczony jest w szpitalu wojewódzkim w Olsztynie. Lekarze czekają na wynik testu, który ma potwierdzić zakażenie. Błonica to choroba, której dzięki szczepieniom w Europie od dawna nie było. Tutaj szczepienia trzeba powtarzać co 10 lat, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Dzieci w Polsce i młodzież do 19 roku życia objęci są obowiązkiem szczepień. Natomiast później raz na 10 lat szczepienia u dorosłych są zalecane i tego zalecenia wielu dorosłych po prostu nie wykonuje. Wcześniej błonicę stwierdzono u 6-latka z Wrocławia, który był z rodzicami w Zanzibarze. Dziecko nie było szczepione. Jest możliwe, aby Polska odeszła od węgla do końca lat 40., mówi wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie trwa Polski Kongres Klimatyczny. Od drugiej połowy lat 30. już tego węgla będzie bardzo mało w miksie energetycznym. Całkowicie spokojnie, bezpiecznie możemy zbudować do tego czasu wystarczającą ilość mocy w energii odnawialnej. To nie tylko magazyny energii i ciepła, nowoczesne sieci przesyłowe, ale też biometan, biogaz. Te zasoby możemy już rozwinąć do takiego poziomu, żeby do końca lat 40. od tego węgla odejść. Urszula Zielińska dodała, że zwiększenie udziału zielonej energii w miksie energetycznym będzie możliwe m.in. za sprawą elektrowni wiatrowych. W ubiegłym tygodniu rząd odblokował inwestycje w ten sektor. Klimat. Sprawdźmy zatem, jak to jest dziś. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 31%. W zdecydowanej większości są to elektrownie słoneczne. Można normalnie korzystać z energii, bo według prognoz oszczędzanie będzie zalecane między 18 a 21. Udział OZE spadnie wtedy poniżej 6%, a zapotrzebowanie wzrośnie. Umiarkowana jakość powietrza w Warszawie, Poznaniu, Grudziądzu, Kołobrzegu, Bydgoszczy, Elblągu i Kluczborku. Na Podkarpaciu, południu Małopolski, w Zielonej Górze, Żarach i Ostrołęce powietrze jest bardzo dobre. W pozostałej części kraju dobre. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu mgły, na obszarach podgórskich również marznące, gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Na termometrach 1 stopień mrozu na wschodzie, od 2, plus 2 do 4 w centrum, 7 na północy i zachodzie. Jutro sporo chmur, ale z przejaśnieniami. Może przelotnie padać. W górach wciąż deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 7 do 10 stopni na północy i zachodzie. Najcieplej od 14 do 16 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Szukasz wyrazistego auta? Yes, of course. Opel Corsa teraz za 66 900 zł z ubezpieczeniem za 1%? Odwiedź dilera Opla. Sprawdź oferty na Corsę i inne modele z wyprzedaży rocznika 2024. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lubię moją kuchnię Samsung. Piekarnik, lodówkę, zmywarkę. Moje sprzęty, które mogę kontrolować zdalnie przez SmartThings. A teraz jest promocja. Brzmi świetnie. A jaka promocja? Kupujesz wybrane produkty i dostajesz voucher na biżuterię WKRUK. No to super. Pokochaj technologię. Nagradzaj siebie i weź udział w promocji. Kup wybrane urządzenia AGD Samsung. Zostaw opinię i odbierz voucher na biżuterię marki WKRUK o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. Proszę, pane okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do soboty w Kauflandzie saturator Soda Stream Terra, dwie butelki i syrop Pepsi Zero w zestawie 239 zł. Tak, saturator Soda Stream Terra tylko 239 zł. A syrop Soda Stream różne rodzaje? Jedynie 19,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Tato, tato, zobacz, jaki samochód! To chyba Lambo! Nie, to Fording. Nowa marka samochodowa w Polsce. A to T5. SUV o drapieżnym wyglądzie i bogatym wyposażeniu. Ma nawet ogromny dach panoramiczny. A teraz Fording T5 w wyprzedaży rocznika w wyścigowej cenie z korzyścią do 15 tysięcy zł. Tato, kupmy taki! Sprawdź ofertę na fordingauto.pl i ciesz się korzyścią do 15 tysięcy zł. Fording. Napędzany potrzebami rodziny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. A skoro wtorek, no to duet. Wtorkowa tonacja należy do nas. Piotr Baron? Tak sobie ośmielę powiedzieć. Justyna Grabasz. No to dzień dobry. Dzień dobry i co? Jedziemy. Jedziemy. Jeśli pan redaktor pozwoli, to dzisiaj rozpocznę ja. Z największą przyjemnością. I to zaczniemy od dzisiejszego solenizanta. Yeah. Benny and the Jets i doklejone oklaski, bo to nie jest żadna koncertówka, nagranie studyjne, ale Elton John z jakiegoś powodu tak postanowił dodać mu trochę smaku brawami. Ja też ci powiem, że pomyślałam, że skoro prowadzę dzisiaj audycję z człowiekiem, który miał kiedyś w radiu podobno pseudonim Sacrificeik, tak? Bo często pojawił się to w twoich się audycjach. Zgadza. Sacrifice Eltona Johna, to pomyślałam, że skoro dzisiaj Elton John obchodzi urodziny, no to zaczniemy. To składamy mu wszystkiego najlepszego. Tak, zdecydowanie tak. No nie Sacrifice, ale też piosenka, którą ja bardzo lubię, Benny and the Jets, a poznałam ją też przez sample utworu Sorry Dużo radość sprawiłaś wszystkim fanom Eltona. Zapytam cię, czy byłaś kiedyś na jego koncercie? Nie, nie miałam takiej przyjemności, ale jest to marzenie zdecydowanie. Wybierz się koniecznie, jeśli tylko będzie w najbliższej okolicy albo nie najbliższej. No tak, może to jest też dobry powód do jakiejś wycieczki, żeby kiedyś wybrać się na jego koncert. Na przykład do Londynu. To teraz moja kolej i w mojej walizeczce dzisiaj na początek taki delikatny rock and roll w stylu Traveling Wilburys, ale to nie będzie Traveling Wilburys, bo utwór został zarejestrowany w studiu w Vancouver, które to studio należy do Briana Adamsa. Tytuł utworu You Belong to Me. Już teraz chyba nie jesteś Sacrificeik, a właściwie no nie wiem, jaki tytuł, jaki pseudonim uczynić z tytułu You Belong to Me, ale też często ta piosenka się pojawia podczas naszych spotkań. Szczerze mówiąc, też nie wiem, co wykombinować z You Belong to Me, bo to jest takie proste, ja lubię proste piosenki, takie właśnie w stylu Traveling Wilburys, a to jest na pewno w ich stylu You Belong to Me z ostatniej płyty Briana Adamsa. Rozjaśniacz wtorkowych audycji w tonacji trójki. Bardzo ładna piosenka. To ja teraz spełniam swoją misję i przenoszę coś nowego. Może być? No pewnie, co się pytasz. Nową płytę zespołu My Morning Jacket. Zespół, który też powraca z albumem po 3 latach i to jest przy okazji 10. już ich płyta, tak więc też całkiem przyzwoity wynik. Nowy album nosi tytuł po prostu Is i znalazł się na niej taki utwór, na nim taki utwór jak między innymi Die For It. Into the rainbow, Die For It i grupa My Morning Jacket. Zetknąłeś się wcześniej z ich twórczością, z ich muzyką? Nie będę ukrywał, że nie, ale te gitary mi się podobają. No właśnie, jakoś tak ja też przez wiele lat żyłam poza ich twórczością i dopiero niedawno przebili się gdzieś tam do mojej świadomości. A nowa płyta wydana w miniony piątek, bo to jest taka no, prawdziwa nowość, to jest naprawdę dobry album. Album też wyprodukowany przez Brendana O'Briena, który produkował płyty na przykład Bruce'a Springsteena czy Pearl Jamu, tak więc takie właśnie rzeczy za nami. Polecam cały album My Morning Jacket i Is, po prostu taki krótki tytuł do przesłuchania w wolnej chwili, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra płyta. To teraz ja? Tak jest, bardzo proszę. Wypełniając swoją misję ocalacza tych płyt, które nas kiedyś fascynowały, chcę sięgnąć po płytę debiutancką, ale obsypaną nagrodami i wtedy zachwycaliśmy się nią nie tylko dlatego, że gitary i Mark Knopfler, ale dlatego, że to była absolutnie nowa jakość. Pierwsza płyta Dire Straits, niesłusznie zdominowana przez tylko jeden utwór, dlatego że wczoraj przesłuchałem sobie i pierwszą, i drugą stronę. Pierwszą i drugą stronę, dlatego że mam egzemplarz jeszcze winylowy. I wybrałem dziś do tonacji utwór fantastyczny zatytułowany Six Blade Knife, Dire Straits. Mam do tej płyty wielką słabość, nie tylko dlatego, że jest świetna. Six Blade Knife dzisiaj w programie. Mam nadzieję, że Państwu się pięknie przypomniało. Mam do niej sentyment również dlatego, że nie wiem, czy Państwu i Tobie opowiadałem kiedyś, że w liceum ogólnokształcącym, no to było, nie chcę mówić nawet, chyba 45 lat temu. Tak. Założyłem z kolegą, moim Wojtkiem, radio szkolne i dostaliśmy z Kanady tę płytę. i zdarliśmy ją do końca, ponieważ odtwarzaliśmy ją na, to się wtedy mówiło na to adapter, Mr. Heat chyba. To miało nacisk na igłę taką, że darło te rowki i już po 10 odsłuchach tej płyty nie byliśmy w stanie jej otwarzać, ale wspominam to z dużym sentymentem, nie tylko ze względu na to, że upłynęło tak sporo czasu. Dire Straits Six Blade Knife z pierwszej debiutanckiej płyty tego zespołu, która wtedy wstrząsnęła światem i otrzymała znakomite recenzje. No, zupełnie nie dziwne. Niech żyje blues i rock and roll. Taką wiadomość tuż przed audycją napisał nam pan Krzysztof z Wrocławia, stały słuchacz. Ja słuchając takich piosenek bardzo się pod tym podpisuję, zresztą zawsze się podpisuję, ale tutaj no faktycznie, szczególnie, że debiut Dire Straits, tak przynajmniej ja mam, że kojarzy mi się głównie z utworem Sultans of Swing. Zapomina się, ile tutaj jest smaczków i jak pięknie to płynie, tak więc bardzo dziękuję za tę kompozycję. Ja się bardzo cieszę, bo niesłusznie z tego albumu prezentowany jest głównie Sultans of Swing. Nie wiem czemu. No cóż, będziemy w takim razie częściej, mam nadzieję, wracać do tego albumu, żeby jeszcze więcej smaczków państwu przypomnieć. To ja teraz, no właśnie, jakoś tak się złożyło, że mieliśmy tylko głosy męskie dzisiaj. Nie wiem, czy zauważyłeś. Poza tym moim mówiącym na antenie, więc teraz ode mnie kobiecy wokal. Artystki, którą bardzo cenię już od pierwszych albumów i od początku jej kariery, która się zaczęła jakoś w roku 2014. Zamieniał się w słuch. To jest w ogóle moja rówieśniczka, od razu powiem. Wcześniej grała na gitarze i śpiewała na berlińskich ulicach. Potem jakoś tam własnym też sumptem wydała pierwszą epkę. Dzisiaj już ma kilka płyt na swoim koncie. A w maju te płyty będzie prezentować w Polsce na koncercie w warszawskim Niebie. Tak więc będzie dobra okazja, żeby posłuchać jej na żywo. Alice Phoebe Lou. Why did they lie? They said to survive I had to walk along the line. But I don't feel alive. Does that mean I've survived? Does that mean I've survived? Does that mean I've survived? What kind of living is this? I don't wanna simply exist. I wanna punch with my fist. I wanna roll with the misfits. Meander in the mist, give in to the bliss. Grab life by her wrist. Lean in for a kiss and say I want this. Oh, I need this. I wanna live like I mean it. I'm gonna take it or leave it. I wanna live like I mean it. I'm gonna take it, not leave it. Oh. Alice Fibilu i New Song za nami, chociaż piosenka aż tak nowa nie jest, bo się ukazała w roku 2019, 6 lat temu na płycie Paper Castles. I przypominam, 12 maja, bo chyba dokładnej daty jeszcze nie podałam, będzie można ten głos usłyszeć na koncercie w niebie w Warszawie. Już się nie mogę doczekać. Może właśnie to będzie okazja, żebyśmy się wybrali razem na koncert i też serdecznie Państwu polecam. To jest nieprawdopodobne, ale przez cały czas trwania tego utworu myślałem o tym, że może wreszcie wybierzemy się wspólnie na koncert, tym bardziej, że ona nosi imię Alex Phoebe. Phoebe, tak? Alice Fibilu, tak. Alice Phoebe. A ja wiem, że ty Phoebe lubisz. A ja Phoebe bardzo lubię, tak, i z przyjemnością się wybiorę na ten koncert. Proszę, żebyś tylko zadbała o nasze wejściówki. Dobrze, to spróbuję to zapamiętać. Ja teraz znowu wykopalisko, ale myślę, że to będzie takie bardzo przyjemne wykopalisko dla wszystkich tych, którzy są z Trójką od wielu lat. House of Love. Sitting lonely on a plastic chair, the sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, she, she, shy, oh. She, she, she, shy, oh. She, she, she, shy, oh. I don't know why I dream this way. The sky is purple, things are right every day. I don't know. Garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. Shine On, Wykopalisko. I jeśli ktoś z Państwa nucił ten utwór, to mogą Państwo o sobie powiedzieć: jestem wiernym słuchaczem Trójki od bardzo wielu lat. Ty nuciłeś, bo słyszałam. Ja nuciłam również. Pani Iza właśnie chwilę temu napisała, że dziękuję za ten utwór i pozdrawia nas z całych sił, więc dziękujemy bardzo. Również pozdrawiamy. Myślę, że też nuciła. I wielu z Państwa zresztą. Tego chyba jeszcze w naszej tonacji wspólnej nie było, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj wybrzmiewa akurat podczas tego spotkania. Nie wiem, jak to było, kiedy ta piosenka królowała w Trójce, bo mnie wtedy jeszcze na świecie nie było, ale wyobrażam sobie, że to było szaleństwo prawdziwe. Piękne, piękne gitary, piękny utwór. Z każdej strony właściwie. No to ode mnie teraz gitary nieco mocniejsze, punkowe i zespół Viagra Boys. Już kiedyś akurat ten zespół przynosiłam do naszej wspólnej tonacji, dawno, dawno temu. Pamiętam. Natomiast tym razem mam piosenkę zupełnie nową, utwór, który się ukazał wczoraj i jest odrobinę absurdalny, tak jak zresztą duża część ich twórczości, i nosi tytuł The Bug Body. Pozwolę sobie nie zgodzić się z koleżanką. Utwór nie był absurdalny. Dla mnie wręcz cudowny. No to się cieszę. Ja się po prostu śmieję, bo tam pojawia się takie pytanie. Pytanie, czy ty w ogóle wiesz, jaka jest różnica między bagnem a torfowiskiem? Ja nie mam pojęcia, ale wiem, że chyba, no tak się chyba złożyło, że Viagra Boys ma dużą wiedzę na ten temat, bo tym torfowiskom i bagnom, bagiennym stworom również poświęcił cały ten utwór. Zresztą Mumia Bagienna jest też główną bohaterką teledysku, który się ukazał wraz z tym utworem. Polecam serdecznie. No to jest po prostu szaleństwo. Zresztą, tak jak już mówiłam, w wielu przypadkach, jeśli chodzi o piosenki grupy Viagra Boys, to jest tam dużo absurdu i takiego ciekawego humoru, tak więc no, polecam serdecznie. Nie chcę mówić, że takie utwory jak ten, który mam teraz w walizeczce, pojawiają się nieraz na jakiś czas. Pojawiają się tylko raz. I wtedy program trzeci je prezentuje i one stają się własnością wszystkich słuchaczy programu trzeciego. To będzie Szade. Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie lata lecą, a ten utwór ciągle na mnie działa. Smooth Operator i Shade w tonacji trójki. Moje też lata lecą i też za każdym razem, jak słyszę ten utwór, to się cieszę niezwykle. W ogóle jak pojawia się na trójkowej antenie czy w moich słuchawkach cokolwiek w wykonaniu Szede, to jakoś tak od razu łatwiej przetrwać trudy dnia. Ja teraz trochę ponarzekam, skoro już o trudach dnia wspomniałam, bo o ile uwielbiam wiosnę, cieszy mnie ogromnie, to przesilenie wiosenne mnie przygniata. Nie wiem, czy ty też masz tak, że po prostu chce ci się spać i tylko o tym myślisz czasami? Nie widzisz? No dobrze, nie będę nic mówić, ale tak, no przyznam, że mi się chce spać bardzo często, dlatego też dzisiaj kompletując muzyczny zestaw na dziś pomyślałam, że jakoś to uratuję. I uratuję to piosenką o tytule Przesilenie zespołu Dawaj. Muchy. Plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. I piosenka, która pomaga przetrwać wiosenne przesilenie, a w weekend przypominam zmiana czasu. Oho. No, ale będzie pięknie. Co na koniec dzisiaj, panie redaktorze? Wiesz, że kiedy ktoś śpiewa o dobrych radach, przypomina mi się zawsze takie stare powiedzenie, dam ci dobrą radę. Nigdy nie udzielaj komuś dobrych rad. Na koniec dla mnie... No, odkurzynka, bo to będzie utwór, który Państwu polecam na najbliższe dni, żeby zrobiło się trochę cieplej. Zespół Mana.